dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil mucize üzerinde isem ve o bana kendinden bir rahmet vermişse, buna ne dersiniz? Peki ben ona asi olursam, beni Allah'tan kim korur? Demek siz bana ziyanımı arttırmaktan başka bir şey yapmayacaksınız.